daan ni moy keñu ne waw tabarakal lolou bu yalla nekkon taarjul malaikatu kon waxon na malaika yep mu daan ni war ruhu ak jibril kon daf ko def li sarafihi manam buñu waxe nan ñoom diw ñoo nañ dana tuddu kenn moy li sarafihi dañ ko jox ci war ruhu ilayhi jimta yalla fi yawmin ci benn bis bo xamne fi yawmin ci benn bis bo xamne kana nek na miqdaruhu tollu way ba 50 alf sanatin jurum fukki julli at malaka yaangi yek jëm ci yalla te benn bis fa yalla mi ngi nek jurum fukki julli at ci ñun 50,000 ans jurum fukki julli ci ay at Allahu akbar fi yawmin tuluhu 50 alf sanatin min sini dunya ibn abbas min huwa yawm al qiyamati ja'alahu allah al kafirin miqdar 50,000 sana fa yadkhuluna an nar lil istiqrar tafsir al qurtubi jik fuk ak jurom ñet katum ñaari timir ak jurom ñet fuk ak ñaar ta'ruju al malaikatu wa ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana waaw barkal al mufassirun ni na ay je nek suratu sajda fi yawmin kana miqdaruhu 1000 sana min anna al qiyama waqif wa mawatin fiha 50 mawtin kull mawtin 1000 sana wa anna hadhihi al mudda tawila takhif al mu'minina hatta takuna aqaf min salatihi min salatin maktuba ke suratu sajda yalla dakne jumi at fi mune jurum fukki jumi at fel nak daf ni mimma ta'uduna tifi waxuko mufassiruna ñu alakar dafa am ay barab yo xamne lele nga dam ci barab muy jurum fukki jumi barab bu ne mu am fa jumi at dir yu gat yu gudd yoyu nak bu yamul qiyamati ci ki gemon yalla tabarkalla mi ngi melni rek ku doon julli tisbar ku doon julli tisbar nga sel mel mu jeex tabarkalla motax ñaan kat yi ñi agul ci xam maana ay ji so jele ak ñaan di ko ñaan yalla bo ci nekk ñaar fa ñet bu fatu da ngay toxo ca geneen bu fatu nga toxo ca geneen tabarkalla naka nonu politiciens yi ñam tamit duñu déggul maana ay ji 50,000 sana kenn du am ci sa parti wala fa añ bi fekke dégg mo séné parti ba dal am ay gaay mu xawa jup touré dal di feñ nga dal di dem ci bobu ñu jogé ci gaay def ko nga jogé ci bi dem ci bele nek ta suñu borom nga fasbir sabran jamila togal ci bi nga nek te muñ la ngay liggéey ci bele nga liggéey ko ci bi fasbir sabran jamila waaw barab bo nek muy barabu liggéeyu kay muy lo meuna nek rek nga ci nek te xamni mbirum suñu borom dafa yagg fi yawmin kana miqdaru 50,000 sana waaw da gisé it munu togul fas yene ca tok ba mu jeex fas bir sabran jamila moy momit da ngay tok tuti rek je sa moramum diet am lo amul nga ñe ko ca tabarkalla tapas borom keur ciowle na ko ru kenn ku nek dem su ko defé nga tambali wat al zero tay be bo ci yagam mën na am te jëm ci bele ag ci moy gëna yam ci yow sa su nek nga tambali wat mo tax suñu borom bi mu waxe li yëru ci mu ne ko fas bir mu ñëw sabran jamila min gu rafet fa mu ñu day mi ci yëmon rek tabarkalla waye ñu tek ci ni muñ gu rafet muñ jafé na muñ gu rafet gën ko jafé ndax muñ gu rafet du and ak jambat du and ak onk waaw mu ne ko muñal fa inna allaha nasiruka alayhim yalla bu ñu dimbalé ci sa noon yi waaw fa inna allaha nasiruka was-sabr al-jamil huwa alladhi la jaza'a fihi wa la shaqwa li ghayrillah lolu al-qurtubi moko firin gow fa dama ci tafsir al-qurtubi kon nak muñal fasbir sabran jamila muñal muñ ko rafet niñu gëna fet moy ni ko xort bi firé do anko do jambat sa lenn ci ko dul yalla do jambat sa lenn ci ko dul yalla moy muñu gëna fet muñ rek nak muñ kep fas bi sabran rek moy leg leg nga am jaxal dem ci nit ne ko man de nangam nangam muñ nga de waye nak aggo ci jamilan jamilan moy kenn du yeg lay dal waaw jamilan moy kenn du yeg lay dal ngeen bal ma serigne bu baax barkal ci suñu serigne ci yal na yalla fayal nu len buñu wax serigne cheikh mbacke dafa mësa joge dekk buñu wax payif jël ci touba boba ay sanc la tabarkallah walay sancan nuñ koy waxe neena ñu mussal yere yere bi nak fiñ ko wekkoon jid duggu na ci jid gi diko fet ci ginaaw gi waye fakhbir sabran jamila mu ne tek ba nim ag tabarkallah ci dekk bi mu jëm ñu door suñu yere yi gis ni ginaaw gi mel tabarkallah ndax jid gi mat na ba doyal waye fakhbir sabran jamila Allahu akbar Allah yalla fay ñu len ci mbokk ñooñu lepp la alquran di jangal rek amna ci mak mo xane bo ca tolle ñu la diiw ko dundol waaw suñu mak ñepp la fo ci tolle ci alquran rek amna ci mak mo xamne daf ko dundol dund wo xamne wi moy tax nga degg ay ji fakhbir muñal sabran jamila ñun nak ku bank ñepp degg la ku febar ñepp degg la ku amul liggey ñepp degg la tabarkalla ku ñu dig liggey ti jox guñ la ko ñepp degg la ku jang ci saw jang add amago liggey ñepp degg la tabarkalla buñu yokke mburu mi ñepp deggu ñu mun dal tabarkalla rek fasbir sabran jamila ji mom leg leg duñ ciag tay sañ ci bu neex amut suratul ma'arij ay juro yalla neena innahum ñom sa nit ñi yarawnahu dañu gis mbugal gi ba'idan mun fari dañu gis mbugal gi ba'idan mun fari motax suma tere duñ bayyi ndax ngir ñom mbugal gi da sori wa narahu ñun ñi gis ko qariba mun lu jégué ñom day sori na ci ñom waye mun da jégué na ci ñom ngop nahnu narahu qariban li anna kullama huwa atin qarib lepp lu ñew ngi ni waaw lolu na tabarakallah ben taquran kat waxon buñu wax umrul qais mune ajaratana ma fat laysa yaubu wama huwa atin fi zaman qarib ajaratana laysa al gharibu gharibu walakin man wara al turaba gharibu tabarakallah mom umrul qais mune xaritam bi ma ngi lay yegal ni lepp lu jall nga ne ko ha mu ne rek ci waye lepp lu ñew rek dafa jégué wama huwa atin fi zaman qarib li ñew dafa jégué waye li wess mom rek ci mu ne ko mbokk sama mu ne ko ha mu ne ko bu lu defé ni ku tukki ya tum ranké ndax aduna fepp ben dëkk la tukki taxu tum ranké xam nga li tum ranké mu ne ko kuñu xëpp suuf ci sa kaw ci biir xabru ya tum ranké walakin man wara turaba gharib tabarakallah mu moy umrul qais ko djibo dila won waye ay waxam nak jang koy taxa deg arab waw wala dina taxa deg arab wana raw qareeba lolo tax ci aduna fi ñaare bayyi tere yalla ginaaw bayyi dala bayyi tere aduna fi nga xane qareeba mo koy mo len koy gëna yombal nek di fay dawal ba gis don tablo mu xonk ñu rubu ci rubu wex ci digg ba tabla bi mom ci bopam moy wax na le fi sans interdit la yow ci sa bop yaay japp ni kon fi sans interdit la duma fi jaar nga dañ jaari fenen tablo ci dekk bi non la lay nga romb fo xane fi day def ay lamp muy tak xonk ak du tank tabarakallah vert ñaara da ngay ñew fekk ba xonk bi tak rek nga taxaw waaw lay leen ñew fekk bu vert bi tak nga dem sunu borom tabaraku taala baqara ban nasi ay tablo la mom tam sans interdit stationnement interdit tabarakallah yu ne demé fess del ci alcorane karim bu len dugg fi dugg len fi bu len def li fi dañ fi ayé li fi lañ fi ayé bam jax tak waye ay ni koy bourlé ci kaw souf kenn xamul lu tollu tablo yi sax amna ño xamné code bobu jangu ñuko muy code bima ci mi di alcorane karim am ño xamné jang nañ code de la route tabarakallah la ci aji wo ci walu conduire ak la ci aji wo ci walu ya ci dess waye ko bima timmi nak doonul nuko jang doonul ñuko jang te itam boko jangul information yi muy joxe tabarakallah do meuna yam ci suñu suñu media yi rek dal di koy xam innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba illa yawma takunu bis bu muy nek as-sama'u asman fi kulmuli kulmuli mel nit da tax bu ñu ruyel فائلة متماسكة كالرصاص المذاب واو كدري سيتي او كعك الزيت ما نام دال نيدو دي رمخي مين لاي مل واو يوم تكون السماء كالمولي مجاهد من لاكو فيري تبري من لاكو واخي تي واخ ابن عباس دي وتكون الجبال مونتاني مجو كالاسم مل ني وتين noy nepp naw wa montagne noy ba melni wote foko waxan nak ginaaw limay wax jamono day firi alquran so waxan ne montagne day melni wotien ni naw day jefe way suñu mbokk dam babu mi nga xamne bi evenement wu amerique bi di xew ci ñu fekke la bok wala yeen ngeen koy xol ci tele bi bi bu avion bi di dugg ci bir immeuble yoyu yow bokoy setan ni da ngay rek ni ki li muy dugg ay saako la ñu takale wala am ay tisi wala ñam seen yoyu ci walu melni walu noyay nonu la montagne di mel bu yowmal khiyamati wa takunul jibalu kal ihn aw al ihn as-suf al ahmar aw wal alwan shabaha al jibalu bihi fi talwinha alwana أول ما يتغير الجبال تصدر ولا تصير رملا مهيلا لولو لك تفسير القرطبي سرير تا جوك فكر جرم يات سمي سوى سمي سوى من كان أسمان في كون ملني مهل ملني بكيخ بني رويل montagne melni wekel suñu xewé wala yasalu du tala laj hanimun atqarit hanima qaritam suratul ma'arij ay fuk wala yasalu du laj hanimun atqarit haniman qaritam ken du laj sa morom lu xew kuko def fu mu joge ndax ken ko ne da ngay am titange gu la bay aw la yasalu sadiqun sadiqa wala qaribun qariba an shu'nihi li shughli kulli insanin bi nafsihi وذلك لشدة ما يحيط به من الهول والفظع كان بتال كان واو ولا يسأل دلاج حميم بن قريب حميما قيدم ولا يسأل دلاج حميم بن مق حميما بقم ولا قريب قريبه لشأني كان دلاج وهي كيوتك يبصرونهم واو يبصرونهم يرونهم ويعرفونهم ñi gisante bi xamante xam nga ni ki moy ki nga dan andal waaw mom nga dan andal mi ni nga ko dan gis mu lay gis ñen joxalante ay tiranga ñi ngi ni taxaw waye mu noko poser ben question li basaronahum waaw tabarakallah lu am solo la hatta yara ar-rajulu abahu wa akhahu wa qarabatahu wa ashiratahu فلا يساله ولا يتكلم بل يفر منه بدا غي گيس واجي جاكارلوك بابام گيس كو جاكارلوك فريرام ولا اي مبوكم ولا اي جيجينالام ولا فامي بي مبوك وايي دو لاجانتيك نيوم مولين تود صاح ليمي داف كاي موي يفر داي داو موم لا يالاي واخ يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني واو بس داغا خامي ني نيت داي داو فريرام بو مبوكلون داي باي بغو كومو بغلا nga am dom tudde ko mu am dom tudde la na seen ko yomal khiyam samp soxey o miji ak yaayam yaay gi nga xamne mo la umbon jurum ñanti wer indi la aduna nampal la ci soom dawul nelaw te nelaw wo di son ci yow gude beccëk nga seen ko yomal khiyam rek sumbu taw xey ngir bañ mo gis la bay am ci la nga yo الله أكبر وأبيه أكبابام يسكو سين بابام نين بجوان بابام مدان لدوغل أكل للا فايل نغاي جانج muy garé auto bi ci buntu école bi jëla xaar di lire journal bo paré mu indi la ci kër gi dina jëndal yi ngay solo ak yépp mu seen ko yowul xiyamati am num amul na samp saw xey wa sahibatihi la gis ko xamni ci jabaram jabaram tabarakallah sab ñaarel seet bi wala ñettel bi ñen balma wallahi ndeysan mu seen ko ak ci ko te bon bëggoon ko lool ba mu xaw a yàq sa adduna waaye nag lu ko séen rek jàpp ni mi ngi lay séen rek nga samp saw xëy wa banihi ak doomam sa doom ji ni nga meloon ci moom tabarkàlla nga séen ko rek samp saw xëy ñu ne yàlla waaw loo tax dawanti bi lan moo waral dawanti bi yàlla ne loolu lu jar naa laaj loolu lu jaral laaj la nit kuy daw fréram petit wala grand nit kuy daw yaayam daw papaam daw soxnaam dawi doomam ñu def nag yàlla dal na jëllale li ci def lépp yàlla tudd ko waxul daw sab yonent waxu ko de waxul daw sab oustaz waxul daw sab sëriñ yooyu yëpp waxu ko waaw moom daal dafa tàmbalee fi nga xam ne foofu la tàmbalee tabarkàlla ci def yëpp ñu ngi ci diggante boobu waaw dana ko waaw yàlla lu tax dawante bi mu ne li kulli mriin minhum yowma isin sa'nun yukhni kenn ku ne daa am lul day sëkk soo ca tegee dara rek doo dem kenn ku ne danga am lul day sëkk te ku gis sa papa te am lul day sëkk dangay jàpp ne boo ko gisee léegi de sa papa ne la ay doom ay doom benn point matee dem aljanna doom benn point loolu ngay ragal sa papa wax la ko doom benn point rek moo matee at ne lane ah mën la doom am na 10 te ko am 11 jàll i doom xanaa defuloo fi point wax yooyu mu lay wax ngay ban mu wax la ko nga ne tir yaay noonu bàyyi noonu tabarakàlla wala yow amee la nga ko àq bàyyi ji te moom am na 10 point na la dem la araf te su amee 11 dem aljànn te yow amel nga ko àq boo ko fayagul te bu la gisee bu la jàppandikoo sunu borom ko mandu la mën na nga àq ba jox ko nga samp saw xel ngir bala laa paabee gis gis loolu léeg-léeg ndaw ko ndaay bu ñu dëkkee ci koñ léeg-léeg bu ñu fa taxoo dañ fay géej ndax boor yu bari maanaam dugg ci kër lépp fañaar dina waral bu ñu la kaa jaar si ñun nan jaar ci mbedd mi saa boo ànd ak sa xarit léeg-léeg rek ngay jaar ñàgg mun la saawaay nan jaaree nii rek ne ko non nan jaar nii su gàntoo gàntu nga gis mu digëral rek yëgal ni dafa amee ay bor loolu la olof yi di wax naan dafa jaay golo bu fa jaaree rek danga ko koy delloo tabarakàlla lu am sol la waaw loolu la sunu borom di wax ca suratu naziat su fekkee njumte amu ci waaw yubassarunahum ibn abbas nee na yubassarunahum yaarifu baaduhum baada wa yataaarifuna baynahum suma yafiru baaduhum min baad tafsirul qurtubi jukki ñaar fukk ak juróom ñeent caxatum ñin fukk ak juróom benn moom tam bokk na cëri ñu taxsir muxtasar qurtubi tabarakàlla waaw moom it bokk na cëri ñu taxsir dindi ko ba mu sed wecc tabarakàlla la ca amoon solo am na lu baree bari lu ca dañ yi ci nekk am na ci yooyu tabarakàlla baat yi rek lu mu firi noonu waaw yu basarunahum yawaddu dana bëgg yawaddu dana bëgg kii su mënoon a am mooy wadda yawaddu kii su mënoon a am almujrimu tooñkat bi almujrimu kàccoor bi kii su mënoon a am law yaftadi min azabi yawmi isin kii su mënoon a fayee law yaftadi kii su mënoon a jotoo su mënoon a def fidaaw min azabi yawmi isin ci mbugalu bisub carog ba nga ne ko waaw ana lan la bëgg a joxe mu ne bi banihi doomam yëpp doomam yëpp la bëgg a jox yàlla ngir mucc ci mbugalum azabi yawmi isin mbugal mi métti na métti goo xam ne bëgg naa jox yàlla doomam yëpp ñim amoon ak aawam bi ñim amoon ak ñaareelam bi ñim amoon ak ñetteelam bi doom yëpp la bëgg a jox yàlla ngir mu mucc min azab yawmi izin ah mbokk yi mbugal ma metti na nit min bëgg doom nga mun na nga fa doom yëpp yàlla dugal leen sawara ndax moom mu mucc ci sawara moo tax ndax alaxira wax naa ne aljann bii bi dugg ba gisee ferme la waaw gisee ferme fii la ñuy wuti bii yi ak invitation d' honneur yi fii lañ koy wute waaye kenn dañu yoon a xëyam du wut bii wala invitation d' honneur bu foofu du fa am gisee ferme la tabarakallah moo tax nga gis ku dem bugg bii ci du mën a am ku ko jaay waaw trafiquant yi tabarakallah jeexal nan waaw jaaykat yi jeexal nañ gis yi ferme nan ko nga gis ku yor njëpp waaye du gis ku jaay bii bii jeex na kii nag bii jeexee mu ñëw bëgg joxe di bani ji doomam yépp ndeysaan wallaay doomu jigéen yi doom yu góor yi waaw ak ñu leen bëggee woon am na ci koo xam ne ki moom ku ko masaan a jooy la mu mere la tey daal ñëpp la bëgg a joxe di bani yi ñu gàntlu ko ko ne ko baax na bii amut wa saahibatihi mu ne kon boole naa ci soxna si boole naa ci soxna si waaw kii nga xam ne la gën na bëgg ci soxna yi ñu naa mu ne yàlla boole naa ko ci jëlal doom yi ak soxna si dugal sa warate man ma sowe mu ne ko baax na wa axi mu ne kon jëlal sama frère bi sama petit frère bi nga xam ne damaa taawlu tudd ko mu taawlu tudd ma ñu mbokk ndey ak bàyyi su ne ma sa dem ànd ko waaye waaye jël ko nag boole ko ci ñii kon dugal leen sa warate ma mucc yàlla ne baax na wa fasilatihi mu ne kon jëlal sama xeet bi yépp ngeen baal ma ci misaal mi mu ne jëlal Sénégal yépp te ma mucc ngeen baal ma ci misaal mi waaw waaye damay misaal facile daal mooy xeet bi nga bokk mel ni tey ku ne woon jëlal sunu famille yépp te man nga dugal leen sa warate man ma mucc waaw facilati lati tuwi facilaam bi nga xam ne ndeysaan ca la bokkoon asiratuhu lati kaanat tadumuhu ilayha wa yattakilu fi nawaidihi alayha allahu akbar ñu ne ko déedéet baax na mu ne kon nag léegi yàlla wa man fi l ardi jamian jëlal ñu ci suuf ñëpp waxuma léegi samay mbokk waxuma sénégal yi waxuma afrique déedéet dama ne jëlal ñu ci kaw suuf ñëpp nga dugal leen sawara te ma mucc allahu akbar allahu akbar wa man fi l ardi jamian suma yun jiihi te ma mucc mbokk yi kii li mu gis tiital na ko ndax tiitaange koo xam ne mucc ca jar ne lii amul ci àdduna tiitaange gu jar nga joxe lii lépp ngir mucc amul ci àdduna ñu ne sama doom yii ñu ne baax na ñu ne sama soxna si ma amoon ak ñoom mu ne baax na ñu ne sama frère mu ne baax na mu jëlal sama famille mu ne baax na wa man fi l ardi jamian jëlal yépp su ma yun jii te man ma sawe ñu ne ko baax na kàlla jëli nga ci kenn kàlla déedéet du ma ci jël kenn kàlla déedéet moomoo leen kàlla déedéet doom yi dama leen ko dama la koo dénkoon rek kàlla déedéet soxna si dama dawaloon seen diggante rek mu moom la nga moom ko mu naan sama jëkkër nga naan sama jabar te samay ku nekk mu ngeen seen doole du ngeen am waaw wa ak sa frère bii moomoo ko ba di ma ko jox wutal loo moom jox ma waa ji nag daa di jaaxle waaw yàlla na ko wutal loo moom jox ma allahu akbar wutal loo moom jox ma yii ngay wax nii maa lag moom ni ma la moome kàlla géedéet du ma ci jël kenn innaha fa nga nar a mujj tey ji laza mooy sawaraw laza sawaraw laza laa la jëme tey tata laza niranuha wa tata la xëb waaw waaw suratul maarij ay fukk ak juróom sawaroowu nag nazaatun day fulli li sawa ci deru bopp ku mën a fulli deru bopp la tanziu bi siddati xarriha jildat al ras ttt waaw day fulli deru bopp waaw noonu la ko ibnu abbas waxe muqatil mu ne tanziu naar al hama wal atraf fala tatruku laxman wala jildan illa axraqatu waaw bopp bi liy tax muy sax keraw der wo la sawara way ñepp ñori nazaa'atan lishawa sawara wi tad'u day wo man adbara ku wone ginnaw wata wallati du moyu tunadi jahannam wa tahtif liman kazzaba birrahman wa a'rada 'anil iman day alawtiku kep ko xamni ci da nga weddi won yalla tabaaraku ta'ala tuddu moy won islamam bi ibn abbas mune tad'u al-kafirin wal munafiqin bi asma'ihim bi lisanin fasih nana sawara day wo yefri ci sen ci wax ju leer ilayya ya kafir ilayya ya munafiq edu kay sawara lu lay wax edu kay budé yefri wala edu kay budé munafiq summa taltaqituhum kama yaltaqitu at-tayr al-habb mudilam ciopati ben par ben li nga xamne non la picc di ciopati tepp wum soxla tabarakallah at-tafsir al-kabir lil-faqr ar-razi wala bok at-tafsir lil-qurtubi jukif ka jurom ñet mune koku nga xamne adbara wa tawalla wa jamaa mu dajale ala lam fa aw'a nana mu denc ko ci mu ndamb ko bokku na ci li duggal nit sawara fofa moy jamaa fa'wa dajalana alalam bam dajalo legui na mu ndamb ko denc ko bu yalla soxla du genn bu fuqaraay soxla du genn bu masakini soxla yeb du genn al mufassiru na ñu ne wa'idun shadidun liman yabkhalu bil mal digle bo xane bi bu met la ci ñi nga xamne dañuy nay ci seen alal wa yahrisu ala jam'ihi ñen balma فلا ينفقه في سبيل الخير ولا يخرج منه حق الله وحق المسكين من يبسن أقضي في الجنة ما تقال أحسن البصرين أنا منك يا ابن آدم ابن وقت يا ابن آدم سمعت وعيد الله ثم أوعيت الدنيا من حلال وحرام ثم أخبرك على أن تبعة الإنسان بيالا جوجي لو نكلي نيونك نكلي نت dama adama li nga xamne lañ ko bindé suratul ma'arij ay fuk ak juram net yalla nena innal insana nit xoli xa dañ leena bind halu'a ci doye bi al hala' shiddatu al hirsi wa qillatu sabr mo dig doye bi moy xer ci ndara ki neew muñ waaw yalla yi qas fi do ma adama innal insana khuliqa halwa li ala alahu mufassiru ñu ne moy shiddatul hirsi wa qillatu sabri waaw tartara yu xir bëgg ala lol lu bëgg rek bëgg ko lol waye qillatu sabri neew muñ lol nak ma tax ñu nan jaa fa halaa xifna tabarakallah te tar nak muñ wala bok tar nak ñak muñ at-tafsirul kabir wax lool dama dama nak buñ ne al insan ñepp lañu wax ëndeguñu xajale gi iza massahu sharr jazwan mom fuko aw ay laale rek defu an mutit waaw su banke tambule jambat su febare tambule jambat su ragale tambule jambat kanu mubaliqan fil jaz'i mukshiran minhu wastawla alayhi aswa al qunut dalikum asena gunar man kay sama aduna yakuna man kay dutuma am li man kay nangame ci nangam ngane waaw mune wa isa masawul khayru manwan te sulu bax ñewé nak manwan mu tere ko ñepp fas ko yene lek mom do nga jikko tuj lay yo isa asabu khairun min ghinan fu anes kom motax bari wut lu muy wax ñu ci pench mané nangam lay fayu dede bari na ñoo xamne buñ xeyse ci garam place bi boone diw na nga fanane mba dox na duxut rek lay wax fu amé wir gu yaram na nga def na nga tané waw wir nga waw dede na nga tané rek root sa gu yaato nonu mom dongu dal mokoy kop koppal beug ko lek iza akhnahu allah lam yunfiq duko jël dépense ci lenn waaw mo tax ibn kisan mune khalaqa allahu al insana yuhibbu ma yufruhu wa yahrabu mimma yakrahu thumma ta'abbadahu bi infati ma yuhibbu wa sabru ala ma yakrah tafsir al baghawi kala nek ci jukim ñentel khatum timir ak jurum fuk ak ben mune yalla dafa bindu doom adam tabarakallah doom adam bëgg lu koy dëglo di dawlum ragal yalla mom tam sant ko ci bu koy jaamu muy joxe lim bëgg te muy lim ragal